اسی طرح فعلی عبادت، عملی عبادت، اس سے آخرت تو بنتی ہے، انسان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وضو کرنے سے صرف نماز قبول ہوتی ہے اور اس کا آخرت میں اجر ملے گا اور آخرت کو اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يبيت على ذكر طاهر الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا۔ بندہ مومن جب وضو کر کے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے سونے کے لیے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، یہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک نورانی فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے بھجوا دیتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنا مشاہرہ دینے کے باوجود بھی گن مین جو رکھا جاتا ہے، بس اوقات کوئی چور آئے نہ آئے گن مین ہی گھر کا صفایا کر دیتا ہے، اور انسان جتنا بھی اچھا گن مین رکھ لے کوئی اپنے بیڈ روم میں نہیں لے کے جاتا۔ لیکن باوضو ہو کے جب انسان سوتا ہے، ذکر و اذکار کر کے سوتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من الليل، یہ تو کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعاؤں میں مگن رہتا ہے، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اے اللہ تیرا یہ بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ حفاظت بھی ہوئی، نگرانی بھی ہوئی، اور بخشش بھی ہو گئی۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، عبود نامی مشہور زمانہ ایک ڈکیت اپنی گینگ کو لے کے سات راتیں ایک چھت پہ بیٹھا رہا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر سفید پوش کچھ لوگ قرآن کھول کے بیٹھے۔ تنگ آ کے اس سے پوچھتا ہے گھر والے سے، اتقیم حلقۃ القرآن فی کل لیلہ، ہر روز ہی اپنے گھر میں قرآن مجید کا حلقہ لگاتے ہو، درس قرآن کرواتے ہو؟ قال لا، ایسا تو نہیں ہوا۔ سمجھ آ گئی، یہ درس قرآن جو اس کو نظر آتا تھا، یہ سفید پوش جو اس کو نظر آتے تھے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے ہی ہوں گے، اپنی چوریوں سے توبہ طائب ہو۔ فعلی عبادت سے جہاں انسان کی آخرت سنورتی ہے، زندگی بھی سنورتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔